Wolfgang Bohert. Üç Kara Kral. Kentin karanlık kenar mahallelerinde paldır küldür yürüyordu adam. Göğe karşı yıkık evler duruyordu. Ay yoktu ve kaldırım bu vakitsiz adımlardan ürkmüş gibiydi. Derken eski bir tahta çit buldu adam. Çürümüş tahtalardan biri iniltiyle kopana dek çite tekmeler savurdu. Gevrek ve tatlı bir koku saçıldı etrafa. Kentin kenar mahallelerinde paldır küldür yürüyüp geri döndü adam. Gökte yıldız yoktu. Kapıyı açınca ağladı sanki kapı açılırken. Karısının soluk mavi bakışlarıyla karşılaştı. Yorgun bir yüzden geliyordu bakışlar. Karısı soludukça solukları ak ak sarkıp kalıyordu odanın içinde. İşte öylesine soğuktu. Adam kemikli dizini büküp kırdı tahtayı. Tahta inledi. Gevrek ve tatlı bir koku sardı dört bir yanı. Adam tahtadan bir parça alıp burnuna tuttu. Neredeyse pasta gibi kokuyordu mübarek. Usulca güldü. "Sakın!" diye seslendi karısının gözleri. "Sakın gülme. Çocuk uyuyor." Adam tatlı ve gevrek tahta parçalarını küçük saç sobaya attı. Birden tutuştu, parıldadı tahtalar ve bir avuç sıcaklık ışık saçtı odanın içine. Işık, minik toparlak bir yüz üzerine düştü pırıl pırıl ve bir an öylece kaldı. Yüz henüz bir saatlikti. Ama bir yüzdeki her şey vardı kendisinde. Kulaklar, burun, ağız ve gözler. Gözler iriydi besbelli. Yumuktular ya, gene de belli oluyordu bu. Ama ağız açıktı ve hava usul usul girip çıkıyordu aralıktan. Burun ve kulaklar kırmızıydı. "Yaşıyor," diye geçirdi içinden kadın. Ve küçük yüz uyuyordu. "Yulaf ezmesi de var daha," dedi adam. "Evet," diye yanıtladı kadın. "İyi ki var." "Üşüyorum." Adam tatlı ve yumuşak tahtadan bir parça daha aldı. "Çocuğu oldu. Üşüyecek elbet," diye düşündü. Ama karısı üşüdüğü için yumruklarını suratına indireceği bir kimse bilmiyordu. Sobanın kapağını açınca yine bir tutam ışık uyuyan yüz üzerine düştü. "Bak," dedi kadın usulcacık. "Ermişlerin yüzündeki nura benziyor. Görüyor musun?" "Ermişlerin yüzündeki nur," diye düşündü adam. Ama yumruklarını suratına indireceği bir kimse bilmiyordu. Derken birileri belirdi kapıda. "Pencereden ışığı gördük de şöyle bir 10 dakika oturalım," dedik. "Ama bir çocuk var evde," diye yanıtladı adam. O vakit adamlar bir şey demediler ama yine de girdiler odaya. Burunlarından buğu püskürtüyorlar, ayaklarını havadan havaya atıyorlardı. "Hiç ses etmeyiz," diye fısıldadılar. Ve ayaklarını havadan havadan atarak yürüdüler. Derken odanın ışığı vurdu üzerlerine. 3 kişiydiler. Eski üniformalar giymişlerdi. Birinin elinde bir karton kutu vardı, birinin elinde bir torba. Ve üçüncüsünün elleri yoktu. "Dondular da," dedi. Ve elsiz kollarını yukarı kaldırdı. Sonra paltosunun cebini adamdan yana çevirdi. Tütün vardı cepte ve ince kağıt. Sigara saracak oldular. Ama kadın, "Sakın ha," dedi. "Çocuk." O zaman adamların dördü birden kapının önüne çıktı. Sigaraları 4 nokta gibiydi gecede. Birinin sarılıp sarmalanmış tombul ayakları vardı. Torbasından bir tahta parçası çıkardı. "Bir eşek," dedi, "oyayım diye 7 ay uğraştın. Çocuk için." Böyle deyip adama verdi eşeği. "Ayaklarınıza ne oldu?" diye sordu adam. "Ödem," dedi eşeği oyan. Açlıktan. Peki onun üçüncü arkadaşın nesi var? Diye sordu adam bunun üzerine ve karanlıkta elini eşeğin üzerinde gezdirdi. Üçüncüleri üniformasının altında titriyordu. Oh, bir şey yok, diye fısıldadı. Sinir sadece. Bu kadar çok korkulara uğrarsa insan. Derken sigaralarını ayaklarıyla söndürüp içeri girdiler. Ayaklarını havadan havadan atarak yaklaştılar ve uyuyan çocuğun yüzüne baktılar. Titremelisi, iki sarı bonbon çıkardı kutudan ve kadın için, dedi. Üç kara adamın çocuğu üzerine eğildiğini görünce, fincan gibi açıldı kadının soluk mavi gözleri. Korkmuştu. Ama birden ayaklarını kadının göğsüne dayadı çocuk ve öylesine güçlü bir çığlık attı ki, üç kara adam tabanlarını kaldırıp usulcacık kapıya seyirtti. Kapıda bir kez daha başlarıyla selam verip gecenin koynuna indiler. Adam arkalarından baktı. ''Ne acayip ermiş bunlar!'' diye seslendi karısına. Sonra gidip örttü kapıyı. ''Amma da güzel ermiş bunlar!'' diye homurdandı ve yulaf ezmesine ilişti gözleri. Ama bir yüz yoktu ki tutup yumruklarını indirsin. ''Çocuk bağırdı!'' diye fısıldadı kadın. ''Var gücüyle bağırdı!'' Onun üzerine gittiler. ''Bak ne kadar hareketli!'' dedi kadın gururla. Derken yüz ağzını açıp bağırmaya koyuldu. ''Ağlıyor mu?'' diye sordu adam. ''Yo, gülüyor sanırım!'' diye yanıtladı kadın. ''Neredeyse pasta gibi!'' dedi adam ve elindeki tahta parçasını kokladı. ''Pasta gibi!'' Pek tatlı. Bugün Noel zaten, dedi kadın. Evet, Noel diye homurdandı adam. Ve sobadan bir tutam ışık, uyuyan minik yüzün üzerine düştü, ışıl ışıl. Son.